شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون. سلام به شما بچه های گلم، سلام به بزرگترهای مهربون. می دونید که امشب مصادف است با شب شهادت امام خوبمون حضرت امام محمد تقی علیه السلام، که پدرشون حضرت امام رضا هستند. بله که در مشهد هستند و شما خیلی دوست دارین که به زیارت ایشون برید. این مناسبت رو به شما کوچولوها و همینطور بزرگترها تسلیت میگم و براتون یه قصه دارم از علی کوچولو به نام کار اشتباه. علی کوچولو داشت توی حیات خونشون بازی میکرد که یه دفعه یه توپ آبی رنگ از اون طرف دیوار خونه پرت شد توی حیات، قل خورد و اومد جلوی پای علی کوچولو. توپ قشنگی بود، بله آبی و قلقلی. علی کوچولو خوشحال شد، همون توپی بود که همیشه دلش میخواست داشته باشه. بله در همین موقع صدای زنگ در اومد. علی کوچولو دست و پاشو گم کرد، خیلی ناراحت شد، گفت حتما اومدن توپو از من بگیرن. فوری توپشو پشت گلدون کنار باغچه قایم کرد و رفت درو باز کرد. پشت در دوتا پسر بچه بودن. پسر بچه ها تقریبا هم سن و سال علی کوچولو بودن. پسری که قدش کمی بلندتر بود گفت سلام، توپ ما افتاده تو حیات شما. بله؟ علی سری تکون داد و گفت نه. اون یکی پسر که قدش یک کمی کوتاه‌تر بود گفت نه، با چشمای خودم دیدم که افتاد تو حیات شما. علی خواست بگه توپ توی حیاتشونه، خواست اون توپو به پسر بچه بده، اما آخه توپ آبی خیلی قشنگ بود. برای همین علی دوباره گفت توپی تو حیاتمون نیست و اون وقت در حیاتو بست. مامان علی از پنجره خونه به علی نگاه کرد و گفت کی بود پسرم؟ علی گفت اشتباه اومده بودن مادر جون. مادر که از کنار پنجره رفت، علی سراغ توپ آبی رفت و اونو برداشت. یک کمی قلش داد. چند بارم آروم شوتش کرد و داشت با توپ جدیدش بازی میکرد که صدایی شنید. صدا از اون طرف دیوار حیاط بود. از خونه همسایه بغل دستیشون. انگاری دعوا شده بود. یه نفر میگفت تقصیر تو بود، حالا چیکار کنیم؟ اون یکی میگفت من چی کار کنم؟ خودت بلند شوتش کردی و انداختیش بیرون. آخر سرم یه صدایی شنیده شد که می گفت بچه ها با هم دعوا نکنین. حالا که بازم توپتون رو گم کردین، دیگه اجازه ندارین توپ جدید بخرین. بعدم صدای گریه اومد. انگاری یکی از بچه ها داشت گریه می کرد. علی کوچولو فهمید صدایی که شنیده صدای همون پسر بچه هاست که همین چند دقیقه پیش دنبال توپشون اومده بودن. علی یه شوت دیگه کرد. میخواست با توپ آبی حسابی بازی کنه اما نتونست. علی کوچولو توپ آبی رو از روی زمین برداشت. با خودش گفت بهتره دوباره توپ رو قایم کنم، وگرنه اگه بابای اون پسر بچه ها دنبال این توپ بیاد حتما من رو هم دعوا میکنه. علی کوچولو با توپ آبی که حالا توی دستش بود به سمت باغچه رفت. اونجا جای خوبی بود برای قایم کردن توپ آبی رنگ. اما دوباره صدای گریه و ناراحتی پسر بچه ها رو شنید. علی کوچولو خجالت کشید. تقصیر اون بود که اون بچه ها حالا داشتن گریه می کردن و ناراحت بودن. علی کوچولو به توپ آبی نگاه کرد. توپ قشنگی بود ولی خب مال اون که نبود. برای همین کنار دیوار حیاط رفت. توپ رو بالای سرش برد و یه پرتاب بلند کرد. توپ آبی توی آسمون رفت. چرخ زد و چرخ زد. بعدم افتاد اونور دیوار توی حیاط خونه پسر بچه ها. ما آدم ها اجازه نداریم وسائل دیگران رو بدون اجازه برداریم و خدای نکرده قایم کنیم و به اونا ندیم. علی کوچولوی ما بالاخره پی برد که کارش خیلی اشتباه بوده. بله، توپ رو به صاحبان اصلیش برگردوند. امیدوارم که شما گلای قشنگ من همه این موارد رو میدونید و متوجه هستید. بار دیگه مناسبت فردا رو به شما عزیزانم و همینطور بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. شب بخیر، خدا نگهدار همگیتون.